हर लेगी ये धुने की उदी। ओ तेरे सब संकट हर लेगी ये धुने की उदी। मस्तक पे लगा तुझे चैन मिलेगा, तेरी बिगड़ी बनाएगी उदी। तेरे सब संकट हर लेगी ये धुने की उदी। शिरडी में साईं पधारे आसन अपना लगाया, ओ जब शिरडी में साईं पधारे आसन अपना लगाया, द्वार कमाई के आंगन में धूना एक जगाया, संकट हर लेगी ये धुने की उदी। पाठ में शक्ति देती है ये मंगलकारी, पूजा पाठ में शक्ति देती है ये मंगलकारी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए उपकारी, सबके लिए उपकारी। कल्याण करे हर दीन दुखी का, देखो वो ये धुने की उदी। तेरे सब संकट हार लेगी ये धुने की उदी। संकट हर लेगी ये धुने की उदी। मस्तक पे लगा तुझे चैन मिलेगा, देखो ये धुने की उदी।